Kielcach powtórzył, że będzie wsparcie dla polskich firm. Leśnicy proszą o rozwagę. Na Mazowszu w lasach jest coraz większe zagrożenie pożarowe. W Warszawie zakończył się Marsz Wolności organizowany przez Platformę Nowoczesną i Komitet Obrony Demokracji. Podczas wystąpienia na Placu Zamkowym szef PO mówił, że zjednoczona opozycja ma zobowiązanie wobec Polaków, żeby zbudować koalicję, która wygra wszystkie najbliższe wybory. Schetyna podkreślał też, że wraz z innymi jego ugrupowanie tworzy koalicję obywatelską, otwartą na wszystkie ugrupowania, w tym lewicowe i liberalne, dla których ważna jest wolność jednostki. Jesteśmy razem! Nie dlatego, że się boimy. Jesteśmy razem dlatego, że chcemy Polakom dać nadzieję, że skończy się ten fatalny czas 2,5 lat. Że to już jest koniec PiS-u. Że koniec PiS-u jest bliski. Uczestnicy marszu przeszli z Ronda de Gaulle na Plac Zamkowy w Warszawie. Partie opozycyjne podobny marsz zorganizowały rok temu. Będziemy wspierać polską własność i polski kapitał, zapowiada premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami Kielc. Mówił, że obniżenie CIT-u z 15 na 9% dla małych i średnich przedsiębiorstw przyniesie korzyści ponad 400 tysiącom firm. W Polsce 460 tysięcy firm rozlicza się podatkiem CIT i 430 tysięcy z nich skorzysta, bo będą w ramach tego pułapu. A więc ponad 90%. A więc jest absolutną nieprawdą, że to tylko dla jakiejś wybranej grupy firm. Dla wybranej, ale dla 90 paru % i to są w większości ogromnej większości polskie firmy, myślę, że w 99%. Premier zapowiedział też, że od nowego roku rząd dla najmniejszych firm wprowadzi ZUS proporcjonalny do wysokości ich przychodów. W lasach Mazowsza znów rośnie zagrożenie pożarowe. Obowiązuje trzeci, najwyższy stopień. Bezpiecznie jest tylko na zachodzie regionu, gdzie w ostatnich dniach padał deszcz. Poza tym jest bardzo sucho, dlatego leśnicy proszą o ostrożność, bo w takich warunkach bardzo łatwo o pożar. A najczęstszą przyczyną pożarów w lasach jest ludzka bezmyślność, przypomina Edyta Nowicka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Mogą to być i podpalenia celowe, jak również taka nieuważność. Gdzieś rzucimy niedopałek, a jest bardzo sucho. To jest chwila, moment. Pamiętajmy, że taki pożar to nie jest tylko zniszczenie lasu, giną zwierzęta. Kilka dni temu w gminie Lelis i w Dąbrówce koło Ostrołęki spaliło się 0,5 hektara drzew. Zdaniem leśników ktoś podpalił las. Sprawę bada policja. Dokładnie 10 lat temu bardzo silne trzęsienie ziemi nawiedziło chińską prowincję Sichuan. Zginęło 70 tysięcy osób, 18 tysięcy uznano za zaginione. Dzisiaj zorganizowano uroczystości upamiętniające ofiary tej tragedii, ale chińskie władze starają się unikać trudnych tematów. Sprawę wyjaśni Tomasz Sojewicz. Wielkie trzęsienie w Wenchuan to także tragedia tysięcy rodzin, które straciły swoje dzieci pod gruzami zawalonych szkół. Okazało się, że w trakcie trzęsienia ziemi zawaliła się znaczna liczba budynków szkolnych. Już po krótkim śledztwie odkryto, że zbudowane one zostały z nieodpowiednich materiałów, a sprawa może mieć również podłoże korupcyjne. Ta kwestia stała się jednak w Chinach tematem tabu, a nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności. Pod gruzami szkół zginęło ponad 5 tysięcy uczniów. Tymczasem dziś chińska agencja Xinhua w depeszy poświęconej rocznicy wylicza działania podjęte wówczas przez obecnych najważniejszych polityków Chin, nie wspominając słowem o ówczesnym premierze i prezydencie, koordynujących na miejscu akcję ratowniczą. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Pekin. Kolejne informacje w trójce o 18, a teraz pora na wiadomości sportowe. I w studiu Tomasz Gorazdowski. A na początek nerwy związane z Ekstraklasą i losem drużyn walczących o pozostanie w niej. Trwają przedostatnie w sezonie mecze w Ekstraklasie. Pogoń Szczecin na razie remisuje z Lechią Gdańsk 1-1. Sandecja Nowy Sącz przegrywa z Krakowią 0-1. Śląsk Wrocław wygrywa z Piastem Gliwice 2-1, a Brugbet Termalika Nieciecza wygrywa z Arką Gdynia 2-1. Jest 73. minuta tych spotkań. Wszystkie zaczęły się o 1:00. No i zobaczymy, zostało niewiele czasu do końca. Po emocjach piłkarskich natychmiast siatkarskie. W Kazaniu trwa finałowy turniej najlepszych klubowych drużyn siatkarskich. Wicemistrz Polski Zaksa Kędzierzyn-Koźle grała z wicemistrzem Włoch Kuczyny Lubę Civitanowa. Niby mecz wyrównany, ale nie do końca. Co prawda w pewnym momencie w setach było 1-1, ale set trzeci polski zespół przegrał do 15, a czwarty do 18. No i zwycięstwo Włochów 3-1, to oni zagrają w wielkim finale. Jeżeli ktoś nie interesuje się piłką nożną, ani siatkówką, to może bliski mu żużel. No, jeżeli tak, to dziś ma swój dzień.

Wszystko w Polsce drożeje i drożeje. Nie wszystko. Wiemy, że macie internet od Neti i płacicie niską i stałą cenę za internet z telewizją. W Neti internet światłowodowy z telewizją w niezmiennej cenie 49,90 przez cały okres umowy. Odwiedź nasz salon sprzedaży, wejdź na netia.pl lub zadzwoń 801-801-100. Netia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oj, mamy co robić pod najlepszym radiowym adresem na świecie, ale to bardzo dobrze. Taka zajętość to jest numer jeden. 10 minut po 17. Myśliwiecka 357. Ano, witamy bardzo serdecznie Państwa. Witamy Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gacek, Piotr Stelmach i z zespołem Deus Tom Barman. If you don't get what you want, you scream and shout. I'm not the only one who said it. If you don't get it, you gotta let it out. Yeah. If you don't get what you need, you're picking on me. I'm tired of giving in on every single whim. You gotta let me be. If you don't get what you want, if you don't get what you need, if you don't get what you ask for, you gotta let me. Some kind of joke. I ask you not to smoke. You laugh at me instead. Cause you're the kind of girl I would offer you the world. You mess it up for fun, beg for another one, a second and a third. If you don't get what you want, if you don't get what you need, if you don't get what you ask for. Pockets. Revolution, kieszonkowa rewolucja zespołu Deus, 2005 rok, ich czwarta płyta moim zdaniem bardzo udana. I If You Don't Get What You Want, przed chwilą Tom Barman i jego przyjaciele w kąciku na start, a po 18 w tym kąciku Lech i Janerka, tak jak się umawialiśmy przed tygodniem. Proszę Państwa, maj każdego roku to dla fana muzyki rockowej no, ważny miesiąc, chyba głównie w związku z tym, co stało się w roku 1980. To powinno chyba brzmieć tak. Maj to ważny miesiąc dla fanów muzyki alternatywnej, głównie w związku z tym, co stało się w 1980 roku. No tak to może rozwiniemy. 18 maja właśnie wtedy i śmierć Jana Curtisa. Tutaj nieco inaczej Joy Division, bo utwór Disorder, który otwierał ich pierwszą płytę studyjną Unknown Pleasures w wykonaniu kanadyjskiego duetu Psyche. To moim zdaniem całkiem udana wersja. No i będziemy pamiętać również i w poniedziałkowej tonacji trójki o o grupie Joy Division, do której wciąż i wciąż i wciąż się wraca. Goście, którzy już za szybą anonsowani wcześniej, czyli duet Nixis, no inaczej. Dwie ileś tam zespołu Nixis. O, właśnie w ten sposób, czyli Ania Rusowicz i Hubert Gasiul. Za kilka minut w studiu, ale jeszcze wcześniej sam początek, dwa utwory kolejnej ładnej wiosennej płyty. Już nie chcę tak za każdym razem mówić znakomite, znakomite, znakomite, więc udane, niech tak będzie. A może nawet i bardzo udane. Uwaga, uwaga, Seven to jest album zespołu Beach House. No właśnie, tam skąd pochodzą, czyli Stany Zjednoczone, tam się znowu zaczyna szaleństwo na punkcie kaset oficjalnych. I ich płyta, ta najnowsza, została właśnie między innymi na takim formacie wydana. Myślę sobie, że to by było takie piękne retro, gdybym ja na przykład mógł zainstalować sobie wieżę, taką z różnych klocków złożoną, nie tylko z jednego takiego dużego kombajnu, ale z różnych elementów, i jednym z tych elementów byłby magnetofon. Uwaga, magnetofon, co to jest w ogóle za słowo? Beach House. Seven, dwa pierwsze utwory, czyli Dark Spring i Pay No Mind. A pani Annie to się bardzo spodobało. O tak, już sama nazwa jakby jest mi bliska bardzo. I nie wiem, no te wokale są po prostu tak cudownie zaśpiewane i z taką przestrzenią i bez takiego wysiłku. To jest jakby, to też jest dla mnie jakaś taka magiczna historia. Anna Rusowicz, to ja już teraz tak dokonam oficjalnej prezentacji. Hubert Gasiul, czy panu też się trochę spodobało to, czy trochę mniej? Tak, mnie się też spodobało. To są faktycznie nasze klimaty surferskie, płynące fale. To jest właśnie muzyka przestrzeni i oceanu. Ja myślę, że w ogóle takiej muzyki jest trochę mniej jakoś, nie? Ostatnio. Bo my lubimy się jakoś tak... No nie wiem, takie mam wrażenie. Może to przemawia przeze mnie... Piotr Stelmach przeze mnie przemawia, ale my to tak się lubimy czasami tak podciąć, nie? Tak delikatnie. A taką mamy ładną pogodę, tak, prawda? Tak, nie mamy dostępu do oceanu. Ale mamy do góry i do morza. No właśnie. I tak mamy dużo. No tak. Jest nieźle. Naprawdę lubicie takie surferskie rzeczy? Bardzo. My też, to wynika chyba z tego, że myśmy ukochali w ogóle wodę i tak jak zawsze byliśmy związani ze snowboardingiem, tak teraz po prostu z surfingiem. I to lubimy deski ogólnie. Lubimy longboardy. Po prostu, tak, te klimaty. I to, wiesz, to po prostu wynika z tej miłości do natury, do Kalifornii, do tych miejsc takich, które jakby budzą na myśl taką jakąś, wiesz, taką nostalgię, bo ja na przykład piszę piosenki też wyobraźnią, więc... No przede wszystkim chyba. Tak, no jakby, znaczy niektórzy, ja zazdroszczę takim ludziom, którzy potrafią usiąść i stworzyć piosenkę jak matematyczne jakieś równanie. Są tacy ludzie, którzy rano wstają, godzina 7, śniadanie, kawa i siada do piosenki. No ja tak jakoś nie funkcjonuję. U mnie to wszystko jakoś jest pod wpływem jakiejś wizji, pejzaży, natury. Więc to się bardzo przekłada na przykład na komponowanie. Musimy coś omówić, dlatego że właściwie dokonaliśmy 12 stycznia tego roku, jeżeli chodzi o Nixes, wasz zespół, pewnej rewolucji tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, bo wy tu zagraliście po raz pierwszy. To był bardzo trudny okres dla nas. To był trudny czas, bo Tytus był maluteńki w ogóle. Tak, wasz Tytus, tak? Tak, nasz syn. I wiesz, i tak naprawdę pociągnąłeś nas, wiesz, do tego pierwszego kroku. Tak, byliśmy trochę, wiesz, tacy, kurczę. To spowodowało, że poszliśmy dalej, tak, do przodu i teraz właśnie zagraliśmy, w sumie dopiero trzeci nasz koncert, ale był, no. Właściwie taki pełen to drugi, bo najpierw zdarzył się nam festiwal w Poznaniu. Spring Break, a teraz parę dni temu zagraliśmy przed zespołem Warhouse w klubie Progresja, dzięki uprzejmości szefa klubu, czyli Marka, którego bardzo pozdrawiam, bo tak naprawdę on był kolejnym człowiekiem, tak jak ty byłeś pierwszym, to on był kolejnym człowiekiem, który powiedział: słuchajcie, jest możliwość, zapraszam was serdecznie, stworzę wam warunki do tego, żebyście mogli to zrobić. I naprawdę bardzo fajnie się zachował, zobaczył w nas coś i to było sympatyczne. No i teraz są znowu jakieś nowe horyzonty się pojawiają na naszej drodze, które będziemy mieli szansę zrealizować. Tak. Wiecie, jak ja ostatnio sobie ukułem taki termin na tych ludzi, którzy czasami was do czegoś zmuszają, artystów, ale w dobrej wierze. To są moim zdaniem strażnicy lodowiska, dlatego że to jest moment, w którym artysta już ma na nogach łyżwy, staje przy barierce, przy bandzie, trzymając się za tę bandę i tak sobie myśli: dobra, pojechać, nie pojechać. I naszym zadaniem jest takie popchnięcie go w plecy, takie bach. Tak jest. Lecisz. To jest tak zwana jakieś taką książkę, czytałem, sztuka manipulacji, ale takiej dobrej, no nie? Czyli na przykład zmobilizować kogoś, żeby przestał palić papierosy. Czyli generalnie zrobić coś dla niego dobrego, też dla środowiska i dla innych wokół tak. niego ludzi. No ale jednak trzeba to jakoś taki w cwaniacki sposób, sposób wykombinować. No. Krótko, Ania, byliście zadowoleni z tego koncertu? 4 utwory były wtedy. Wiesz co, ja po prostu byłam trochę taka wycofana, bo no bo wiadomo, Trójka zawsze, te koncerty tutaj to są no takie pełne wiesz, nastroju, nastrojowości i takiego, no trzeba dobrze zagrać. Takie ja, są, takie, No tak, jeszcze takie, obsada była, jeszcze byli tak, inni koledzy, inne zespoły, wiesz, to zawsze jest taki. My rozmawiamy z różnymi artystami i wszyscy mówią, no grałeś w Trójce, no jak? to jest zawsze, to jest zawsze taki stres, no bo to jest koncert radiowy, to jest inaczej jednak, więc dla mnie jak na pierwszy koncert, nie jakiś, wiesz, nie taki debiut w jakimś małym klubu gdzieś tam, wiesz, i ja wtedy wychodzę, jestem bardziej zrelaksowana, tylko od razu, wiesz, Trójka, koncert, od razu antena, więc no dużo tego naraz, ale jestem bardzo szczęśliwa, że wiesz, dzięki tak naprawdę tobie to się udało i to był taki kamień węgielny do tego, żebyśmy naprawdę ruszyli z kopyta. Co teraz? Bo to jest ważne. To już, okej, za chwilkę to udokumentujemy i w tej godzinie i w następnej będzie piękny dokument z tego, że tu byliście utwory, które się nie zmieściły podczas transmisji, bo były takie. No ale okej, ale to jest przeszłość. Teraz bardzo proszę. Proszę mi tutaj się wyspowiadać. Co teraz będzie? Teraz będzie tak. Nie czekamy na propozycje, chociaż też czekamy. Ale ogólnie w związku z tym, że zaczyna się lato festiwalowe, no to będą festiwale, mamy jakieś jeszcze swoje takie pojedyncze koncerty z Nixes, ale generalnie chcemy oprzeć się na tym, żeby pokazać się publiczności na festiwalowe. Ja myślę, że w ogóle Nixes jest takim zespołem bardzo festiwalowym. Rola festiwali jest bardzo taka dla mnie transformująca w ogóle ludzi, bo te dźwięki Nixesowe są takie, wiesz, potrzebują przestrzeni. Jak się zamyka w jakimś małym klubie, może nie, po prostu tak nie wybrzmieć. Jednak ta muzyka potrzebuje tego, a najlepiej w pełnym słońcu. Tak jest. No nie, czekamy również, przepraszam, jeszcze tylko dodam, czekamy również na dokończenie naszego teledysku kolejnego do utworu Summer Waves, które realizuje Marta Kacprzak. Ona zresztą robiła poprzednie 2 teledyski, jeden jeszcze zrobił wizualizację, taką nasz kolega WM i teraz właściwie czekamy na premierę tego teledysku. Już jakiś tam teaser puściliśmy w internet, ale tak chcemy to robić na luzie. Dobrze, muzyka zespołu czy projektu Nixes to nie jest muzyka brudna, bo ona się właśnie bardziej nadaje do klubów, o których mówiłaś, do takich miejsc. I to jest też okej, bo taką muzykę też lubimy, kochamy. Ja zresztą przygotowuję się tutaj do zaprezentowania niedługo wywiadu z brytyjskim zespołem Shame. Słuchajcie, to, co oni zrobili w Warszawie w ubiegłym tygodniu, to ja tak troszeczkę do tej pory nie wiem, którędy na Szczecin, bo byłem na tym koncercie i zastanawiam się, o co tu chodzi. Szczęka gdzieś tam w okolicach Śródmieścia się znajduje. Ale wy tak, wy to pełne słońce, piękne przestrzenie, duże sceny. Mam nadzieję, że się w tym roku uda. No, uda. Wiesz co, mało tego, my jesteśmy, wiesz, żądni, jesteśmy pazerni, jesteśmy po prostu, tak, my chcemy więcej. Także my w przyszłym roku na pewno będziemy też starali się, może na Zachodzie też jest dużo opcji takich festiwali, gdzie moglibyśmy się pokazać. Ania, tak albo nie, zaśpiewasz kiedyś w Nixes po polsku? Nie. Okay. Nie, dlatego, że wiesz, myślę, że to jest, ja zrobiłam to z pełną świadomością, chciałam zrobić taki projekt, który będzie bardziej dostępny dla każdego człowieka na całym globie. Okay. Czyli język angielski jest językiem uniwersalnym. Ja miałam takie marzenie, że ktoś będzie siedział w jakiejś knajpce w Belgii, w Holandii albo w ogóle na drugim końcu świata i wiesz, teraz jest możliwość... Nawet przez Instagram. Wiesz, po prostu No, ja wiem, ja sama widzę, jak ja, wiesz, szukam jakichś bendów, piosenek i to ja też gdzieś tam jestem, wiesz, ukierunkowana, podobają mi się zachodnie takie propozycje. Tak. I wydaje mi się, że jednak Nixes, taki styl powinien zachować. Okej, czekamy na kolejne propozycje, czekamy na wasze koncerty, będę o nich mówił, będę o nich donosił. Po godzinie 18 in the middle of the rainbows, właśnie z tego koncertu Deluxe, 12 stycznia tego roku z Trójki, a teraz Missing at Sea. Bardzo wam dziękuję za wasz czas i za to, że to się udało. Dziękujemy. A właśnie jeszcze chciałem zapytać, Piotrze, bo pamiętasz, wspominaliśmy coś o remiksie Steve'a Nasha. Tak, to też będzie w zanadrzu. Nie martw się. Nie martwcie się. Nie martw się, tylko że wiem, że nas słucha i tak pomyślałem, wiesz, może ten remiks będzie. I tak go chciałem serdecznie pozdrowić właśnie. Dlatego tak to czekałem na to i przebierałem nóżkami. Nie? To niech słucha do godziny 19. Super, to się wszystko zmieści. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dzięki za zaproszenie. Anna Rusowicz, Ania Rusowicz i Hubert Gasiul. Jak to pięknie ktoś powiedział przed audycją Gasiul. Tak, Gasiul. Oh yeah. Zespół Nixes. Pa, pa. Pamiętam ten wieczór, to państwo jeszcze bardzo dobrze rozumieli, że to jest ich pierwszy koncert i tak dali im to zagrać od A do Z. Nie do Z, do Z. Przyznam szczerze, że ja znam trochę Huberta Gasiula, bo trochę już koncertów wspólnie zaliczyliśmy. Ja zapowiadałem go jako artystę na scenie, ale po raz pierwszy widziałem go tak przerażonego, kiedy kończyłem z nimi tę rozmowę przed 4 minutami. Piotrze, a jeszcze ten remix Circus Steve'a Nasha. Będzie po godzinie 18. Nie rozśmieszaj mnie przez szybę. Tego nie można robić. Nixes w znakomitej formie i historyczny pierwszy koncert właśnie tutaj u nas. Ania Rusowicz, Hubert Gasiul, naszymi gośćmi jeszcze po godzinie 18. Do ich muzyki na pewno wrócimy. Tymczasem... So when you gaze at planet Earth from outer space, does it wipe that stupid look off of your face? I saw this aura over the battleground states. I lost the money, lost the keys, but I'm still handcuffed to the briefcase. And I never thought in a million years that I meet so many lolas. Can I please have my money back? My virtual reality mask is stuck on Parliament Brawl. Emergency battery pack, just in time for my weekly chat with God on video call. Breaking news, they take the truth and make it fluid. The trainer's explanation was accepted by the steward. A montage of the latest ancient ruins, soundtracked by a chorus of you don't know what you're doing. And I never thought, not in a million years, to już państwu oddaję we władanie naszą pocztę mailową piotr.stelmach@polskiradio.pl. Jak się państwu ta płyta, a może inaczej, czy się państwu w ogóle ta płyta? Nowa propozycja grupy Arctic Monkeys, Tranquility Base Hotel and Casino. No i z tego albumu American Sports przed chwilą. Słyszeliśmy się z nimi przed kilkoma tygodniami i chyba było nieźle. Jak będzie dzisiaj? Dirty Sidewalks. Money on a one-night stand. W Seattle takiej muzyki raczej się nie grało. Dirty Sidewalks, oni to trochę zmieniają, czyli Bring Down the House Lights. To jest ich debiutancki album i tak się zaczyna Rock and Roll Save My Soul. Tymczasem The Suffies. I don't know where she's going, but I know it's gonna end. Her loneliness is growing, she can no longer pretend. Cause when she smiles at me, it's plain to see she doesn't love me anymore. It's in the way she looks, I can't ignore. She doesn't love me anymore. She doesn't wanna talk it out, she don't wanna make it work. Cause she's already moved on, left me out in the dirt. Cause when she smiles at me, it's plain to see she doesn't love me anymore. It's in the way she looks, I can't ignore. She doesn't love me anymore. Rusewicz dzisiaj mówiła o muzyce, która wymaga słońca. No i to chyba tak właśnie z nimi też jest. The Suffies and More przed chwilą. Po godzinie 18:00 pod najlepszym radiowym adresem na świecie ten pan będzie do państwa przemawiał, mówił, opowiadał o przeszłości, o teraźniejszości. Dzisiaj część pierwsza. Część pierwsza spotkania z Midgem. Bardzo proszę. Strange sensations deep inside, conversations I can't hide. When we talked, words once written in the sand slipped forever through my hand, turned to dust upon the land where I walked. All out of time, turn and rewind, lay in my mind, love slipped on by. Line after line, fighting for time, kiss it goodbye. Drowning in sympathy, it's my final gift for me. It's wearing thin. Something more than just the will to live, something more for this man to give than just giving. All out of time, turn to rewind, lay in my mind, love slipped on by. Line after line, fighting for time, kiss it goodbye.